मीमांसा दर्शन की 79वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसके 10वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था, अधिकरण 4। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, अभी जो ये कर्म के कोण और प्रधान का जो विषय चला था तो उसमें एक प्रश्न है कि क्या द्वितीय विभक्ति कर्म के अतिरिक्त भी अन्य जगह क्या प्रयोग में आ सकती है? हो सकती है, लेकिन यहां तो ये कर्म में ही कही गई है। कहीं प्रसंगवशात भिन्नता हो सकती है लेकिन कर्म में ही आती है, ये मान के चलिए। प्रधान और गौण की बात है, अभी आज प्रसंग आएगा, अभी आगे चलेगा, भाष्यकार भी उसमें कहेंगे कि यहां पर तृतीया के अर्थ में द्वितीया है। जो भी हमारा प्रसंग चला, ये सक्तु वाला विषय जो इन्होंने कहा है अभी नहीं आया है, तो आगे आप आज चलेगा ये विषय, आप स्पष्ट हो जाएगा। और पृष्ठ संख्या 371 सप्तम सूत्र से भाष्ये द्वितीय पंक्ति, द्रव्यम गुणभूतम कर्म निवृत्ते ईप्सित तमत्वात्। तो अत्र ईप्सित तमत्वात् गुणोत्तम कथम सिद्ध्यति? हाँ, द्रव्य जो होता है वो गुणभूत होता है, द्रव्य होता है कर्म के लिए, इसलिए इन्होंने कहा कर्म निवृत्त है, कर्म की यानी क्रिया की निवृत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए ईप्सिततम होता है। यहां पर जिस तरह से वचन लेंगे उदाहरणों में, तो क्रिया की निवृत्ति के लिए होता है, यानी करण के रूप में यहां पर लिया है द्रव्य को ईप्सिततम। उस दृष्टि से क्रिया के लिए वो आवश्यक होता है, इस दृष्टि से कहा कर्तुर ईप्सिततम, कर्म वाला नहीं लिया यहां पर इन्होंने। द्रव्य क्रिया की निवृत्ति के लिए आवश्यक होता है, जैसे दात्रेण लुनाती, दात्र क्रिया की निवृत्ति के लिए ईप्सिततम है वहां पर, ठीक है। हाँ, परंतु ब्रीहीन अवहंती, ब्रीहीन ब्रीहीन अवहंती, हाँ तत्र तो ब्रीही ईप्सिततम भवति, परंतु हाँ तत्र मुख्य अस्ति गौण न भवति, वहां तो मुख्य ही होगा अवहनन क्रिया की, इसीलिए तो इन्होंने कहा यस्तु तो द्रव्यम चिकीर्षते या यही द्रव्यम न चिकीर्षते, यही तो अंतर है। तो अवहनन क्रिया से व्रीही में अंतर आ रहा है, संस्कार हो रहा है, इसलिए अवहनन क्रिया गौण है और द्रव्य वहां पर प्रधान है, सब जगह नहीं होगा। तो यहां पर जो इन्होंने कोष्ठक में तत्र लगाया ना, तत्र ये उस प्रसंग को जोड़ने के लिए है, इसको आपको पीछे से देखेंगे। यैर भाव कर्म फिर न द्रव्यम संस्कृतम इष्यते उत्पादयितुं वा तानी प्रधान भूतानी प्रधान कर्मणो वाचकानी वाचकानी द्रव्य से गुणभूतत्वा तत्र, उस विषय में यूं तो द्रव्य भी प्रधान होता है, क्रिया अप्रधान होती है, इसका भी साथ में है ही दूसरे जो उदाहरण है। तो यहां तत्र जो कोष्ठक में लिया, ये प्रसंगवशात लेना ही पड़ेगा कि इस तरह इस प्रसंगों में। हाँ, ब्रीहीन अवहंती अत्र ब्रीही शब्द ईप्सितम वर्तते वा न ब्रीही ईप्सितम अस्ति वा न अस्ति ईप्सितम तो हेतु न कथम क्रिया के लिए कर्म के लिए ईप्सितम नहीं है वो वहां पर ब्रीहीन अवहंती में अवहनन क्रिया है व्रीही अवहनन क्रिया के लिए ईप्सितम नहीं है व्रीही अवहनन क्रिया के लिए नहीं है इसमें जो लिखा है ना कर्म निवृत्ते है ईप्सित तमत्वात ये कर्म निवृत्ते विशेषण लगाया है यहां पर कर्तुर ईप्सित तमत्वात नहीं है कर्तुर ईप्सित तम ये नहीं कहा है यहां पर कर्म की निवृत्ति के लिए वो आवश्यक है द्रव्य और जो दूसरे के लिए होता है वो गुण होता है गौण होता है ये तो सिद्धांत है ही इनका। द्वितीय प्रश्न प्रियंग चरो तो प्रियंगो तो मालकांगिनी इति लिखितम अस्ति तस्य चरु कथम भवति मालकांगिनी इन्होंने लिखा है मालकांगिनी नहीं होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए कोई ऐसा अल्पधान होते ना कुधान्य होते हैं वो मालकांगिनी वाला अर्थ ठीक नहीं लगता ये उसके बीज होने चाहिए जैसे कि चावल होता है जैसे सावा होता है कोदो होता है ये इस प्रकार के कुछ इनको कुधान्य भी कहते हैं लघु धान्य होते हैं और जंगल में होते हैं अपने आप वो सब तो उनको उनका तो चरु बनेगा। हाँ और बोलिए पृष्ठ संख्या 375 जी नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य की यद्यपि प्रत्यक्षाधिभिर गुण भावो न गम्यते प्रमाणांतरेण शब्देन गम्यते ये एक बार स्पष्ट। हाँ तो प्रत्यक्ष आदि से इनका गुण भाव प्रकट नहीं हो रहा है किनका समार्ष्टि में जी क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो रहा है गुण भाव प्रतीत नहीं हो रहा है यद्यपि प्रत्यक्ष आदि भेद गुण भाव न गम्यते प्रमाणांतर से इनका गुणभाव जाना जाता है जी ठीक है इनका मतलब इन क्रियाओं का ये क्रियाओं का इसे पीछे देखिए तच्चेद ईप्सित तमम कर्म गुणभूतम यद्यपि प्रत्यक्षादि फिर गुणभाव न गम्यते किनका कर्मों का जी। कर्मों का गुणभाव नहीं पता लगता है कर्मों का गुणभाव कब पता लगता जब कर्म से क्रिया से द्रव्य में परिवर्तन आता जी क्रिया से द्रव्य में यदि परिवर्तन आ रहा है तब तो वो क्रिया द्रव्य के लिए हुई है इसलिए द्रव्य प्रधान हो जाएगा और क्रिया का गुण भाव आ जाएगा ठीक है और उसमें अब अदृष्ट कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है हालांकि लोग करते हैं मीमांसक लोग पर वैसे आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि द्रव्य में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है सम्मार्जन आदि में इसमें तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिया द्रव्य में संस्कार के लिए नहीं है कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्रिया किसके लिए होगी अब दृष्ट प्रयोजन तो रहा नहीं द्रव्य में तो अदृष्ट के लिए हो जाएगा अदृष्ट के लिए जो होते ही अब ये जो क्रिया है ये प्रधान हो जाएगी जी द्रव्य में यदि क्रिया से परिवर्तन आ रहा है तो द्रव्य गुण कर्म होगा और यदि क्रिया से द्रव्य में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्रिया प्रधान कर्म हो जाएगी तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष आदि से तो वहां पर गुण भाव क्रिया का दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कैसे प्रमाणांतरेण शब्देन ये जो अग्नि द्वितीय विभक्ति है श्रुति शब्द है उससे पता लगता है ठीक है बोलिए पृष्ठ संख्या 367 पांचवी पंक्ति 367 पांचवी पंक्ति सत्यपि भस्मन्यस्ति इति चेत् न विद्यामानोपलम्भने अपि अदर्शनात् यहां अदर्शन से किसका आदर्शन कहा जा रहा है हवि का क्रिया का या दोनों का हाँ तो दोनों तरह से अर्थ ले लिए जाते हैं वैसे यहां पर संगति लगानी है और दोनों तरह से संगति लग जाती है देखिए जब पूर्व पक्षी को यह कहा था कि हवि तो अब रही नहीं कर्म का आश्रय तो यदि वो कहे कि भस्म है सत्यपि भस्मनी अस्ति इति चेत बोले भस्म तो है इसलिए आश्रय तो अभी भी विद्यमान है कौन विद्यमान है आश्रय विद्यमान है तो उसके लिए सिद्धांत कह रहा है कि न ठीक नहीं है। क्यों? विद्यमानोपलंभने अपि, विद्यमान की प्राप्ति होने पर भी, विद्यमान मतलब अभी भस्म के, भस्म विद्यमान है चूंकि पूर्व पक्षी ने कहा था विद्यमान है, तो बोले विद्यमान की प्राप्ति होते हुए भी अदर्शनात् क्रिया के न दिखाई देने से, क्रिया तो दिखाई दे ही नहीं रही फिर भी, आश्रय के होने पर, पूर्व पक्षी ने कहा था आश्रय के, आश्रय तो है, सिद्धांति ने पहले कहा था कि आश्रय नहीं है तो क्रिया भी नहीं है, तो पूर्व पक्षी ने आश्रय को दिखा दिया, तो आश्रय है इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिया हो ही वहां पर, बोले आश्रय अगर माना भी जाए भस्म को तो भी क्रिया तो वहां पर नहीं देखी जा रही है, इसलिए क्रिया नहीं मानी जा सकती। सिद्धांती ने द्रव्य का, द्रव्य जो आश्रय है वो न हो ये तो दूसरी चीज साथ में अतिरिक्त कही थी, पहले तो कहा था क्रिया उपलब्ध नहीं होती है, फिर कहा चूंकि उसका आश्रय ही नहीं रहता है तो क्रिया का कोई मतलब ही नहीं है, पर पूर्व पक्ष ने क्या ले लिया कि देखो आश्रय तो है यहां पर भस्म, फिर तो क्रिया भी होनी चाहिए, तो सिद्धांत कह रहा है कि नहीं क्रिया तो यहां फिर भी नहीं देखी जा रही है, ये पहली दृष्टि से अर्थ हुआ। दूसरी दृष्टि से जो अर्थ किया था वो क्या कि सत्यपि भस्मनी अस्तीति चेत, भस्म के होते हुए भी वो है, आश्रय है ऐसा अगर कहें तो बोले विद्यमानोपलंभने, विद्यमान के उपलब्ध होने पर, जो जो विद्यमान होता है वह उपलब्ध होता है तो उसलिए, लेकिन अदर्शनात्, लेकिन हबी तो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, आप अगर भस्म को आश्रय कह रहे हो तो लेकिन हबी तो वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आप भस्म को कह नहीं सकते कि आश्रय अभी भी विद्यमान है, हबी रूप में विद्यमान नहीं है, ये दूसरे ढंग से अर्थ हो सकता है। रोकिए कुछ, पृष्ठ संख्या 373, सूत्र संख्या 9, नीचे से दूसरी पंक्ति, द्रव्यम तो एवं जातीयकम अभिनिर्वर्तय गुणभूतम। इसके आप कल दो अर्थ किए थे, जो आप जो अर्थ किए उसकी संग्रह दोबारा बताइए, दोनों में अंतर क्या हो रहा? देखिए जो अर्थ नीचे लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा हुआ है, उस अर्थ में ये गुणभूतम द्रव्यम ये प्रतीति होगी, गुणभूत कौन है? द्रव्य गुणभूत है, ये सिद्ध किया जा रहा है, और जो मैंने दूसरे ढंग से किया था उसमें गुणभूत कौन हो रहा है? कर्म गुणभूत हो रहा है, एक में द्रव्य गुणभूत हो रहा है, एक में कर्म गुणभूत हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि हमारा प्रसंग कर्मों से संबंधित है कि कर्म प्रधान है अप्रधान है, इसलिए कर्म को गुणभूत मानना वो अर्थ अधिक संगत है बजाय द्रव्य के। अब द्रव्य के मान करके भी परोक्ष रूप से ठीक है, द्रव्य गुणभूत है तो कर्म प्रधान हो जाएगा ऐसा करके अर्थ ले लेते हैं, संगति तो वहां भी लग जाएगी, लेकिन सीधे सीधे इस वाक्य को कर्म गुणभूत होने में जब घटाएंगे तो ये अधिक संगत है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और हाँ ओम आचार्य जी, इसी सूत्र में पृष्ठ संख्या 373 नवा सूत्र, तो इस सूत्र में जो ये कहा धर्म मात्रे तो कर्म स्यात् अनिर्वृत्ते है प्रयाजवत, तो यहाँ पर जो प्रयाजवत उदाहरण दिया तो इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पर युधिष्ठिर मीमांसक जी ने नीचे लिखा हुआ है अपने व्याख्या की सबसे नीचे से तीसरी दूसरी पंक्ति में, प्रयाजान यजति, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रयाज है ये अपूर्व को उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर जो प्रयाजान है ये जैसे मुख्य है उसी प्रकार से श्रुचः सम्मार्ष्टि में जो क्या बोलते हैं सम्मार्ष्टि है वो मुख्य है, जैसे प्रयाजान यजति में यजति मुख्य है वैसे ही श्रुचः सम्मार्ष्टि में वो मुख्य होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी ने रखा था, तो इसका आगे सिद्धांति ने उत्तर भी दिया, लेकिन इसका उत्तर क्या बनेगा कि प्रयाजान यजति में द्वितीय होने पर भी यहाँ पर प्रयाजान तो गौण ही है, यजति मुख्य है, प्रयाजान में कोई द्रव्य तो है नहीं, श्रुचः सम्मार्ष्टि आदि ये तो सब द्रव्य है, प्रयाजान यजति, ठीक है, तो ये तो क्या है कर्म के ही नाम है, तो इसलिए प्रधान है, इसमें द्रव्य वाली तो बात ही नहीं है, तो पूर्व पक्षी तो अपनी बात को पुष्टि के लिए कह रहा है, इसको द्रव्य की में भी अपूर्व है, उसको भी कर्म को प्रधान माना जाए, इसके लिए वो केवल इतना देख रहा है कि प्रधान याग होता है, उससे पहले प्रयाज होते हैं और बाद में अनुयाज होते हैं, तो फल तो प्रधान का ही होगा, अपूर्व की उत्पत्ति मुख्य वही हुआ प्रधान, लेकिन जो प्रधान के सहायक हैं प्रयाज और अनुयाज उनका भी अपूर्व माना गया है। तो इससे पूर्व पक्षी ये संकेत देना चाहता है कि प्रधान कर्म ही अपूर्व को बनाता हो ऐसा नहीं, उसकी दूसरी चीजें भी, उसके आसपास की उसकी जो सहायक है उनसे भी अपूर्व बनता है। तो ऐसे ही यहां पर सुच सम्माष्टि ये भी सहायक है प्रधान याग की, यहां पर भी अपूर्व बनना चाहिए। अप्रधान में भी, अप्रधान क्रियाओं में भी, सहायक क्रियाओं में भी अपूर्व बन सकता है, उसके उदाहरण के लिए इसने दे दिया। जबकि प्रयाजान यजति यहां पर तो सीधे कर्म का ही नाम है, द्रव्य तो है ही नहीं, यहां पर प्रसंग द्रव्य का चल रहा था, इसलिए ये बात ठीक नहीं आएगी, है ना। प्रयाज कर्म से अपूर्व को उत्पन्न करे, प्रयाजान यजति, हो गया। हाँ आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, जैसे व्यवहार में होता है कि जैसे आपने किसी से कहा कि कोई अतिथि आए हैं रेलवे स्टेशन में हैं, उनको लेके आना है, तो स्कूटी से उनको लेके आओ, तो लेकिन लाने वाले ने देखा कि स्कूटी नहीं है, तो वो ये भी कर सकता है कि क्योंकि स्कूटी से लाने के लिए कहा था, स्कूटी तो है नहीं इसलिए लाएगा ही नहीं। अथवा ये हो सकता है कि लाना मुख्य है तो स्कूटी भले ही ना मिले लेकिन दूसरी चीज से भी लेके आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मतलब कैसे निर्धारण करें कि मतलब स्कूटी से ही, अगर स्कूटी मुख्य है या लाना मुख्य है? लाना मुख्य है, ये तो आपको ही खुद को पता लग जाएगा स्कूटी मुख्य है या लाना मुख्य है, स्कूटी लाने के लिए है ये हमारे को समझ में आता है। तो अगर कोई स्कूटी की विधि मान लेगा, स्कूटी से लाना है, तब तो वो कहेगा जी स्कूटी तो है नहीं मैं कैसे लाऊं, या तो पूछेगा या यूं कहेगा कि भाई स्कूटी तो थी नहीं इसलिए मैं नहीं लाया, वहां स्कूटी ही मुख्य बन गई। लेकिन अगर जिसको पता है कि स्कूटी तो माध्यम है, लाना मुख्य है और व्यक्ति को लाना ही है, तो उसका विकल्प ढूंढेगा, प्रतिनिधि द्रव्य लाएगा, कैसे भी लाएगा, उसको बदला जा सकता है प्रतिनिधि द्रव्य। अब उसको पता है कि स्कूटी गौण है इसलिए बदल सकता है, वो उसको लाना को करना है। और तो व्यवहार में हमारे को स्पष्ट है ही, कोई दोहरा ही नहीं है इसमें तो। हाँ व्यवहार में कोई व्यक्ति ऐसा, हाँ कोई बुद्धि में तो उस तरह से ही हो कि जो बोला है बस वैसे ही, कई बार वो आज्ञा पालन के लिए भी तो इतना कठोर हो जाता है ना व्यक्ति की, नहीं जो बोला है वही करना है, अभी मेरे को इधर उधर नहीं जाना है, अब उसमें मूल अर्थ छूट जाता है उसका, तब गड़बड़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी अगर ऐसा ही वाक्य दूसरे ढंग से बोला जाए कि स्कूटी से ही उनको लेके आना और बताने वाले कहीं चले जाए, तो अब स्कूटी है नहीं, स्कूटी है नहीं, तो आके पूछेगा जी स्कूटी तो है ही नहीं, अब बताइए क्या करूं, क्योंकि आपने जो वचन, आपने जो आदेश दिया था वो तो पालन कर नहीं सकता हूं मैं, अब फिर वो दूसरा कुछ दूसरी विधि देगा। नहीं स्कूटी से ही कहने पर भी लाने को मुख्य नहीं कह सकते हम? कह सकते हैं, लेकिन वक्ता विधि किसकी कर रहा है यहां पर, मान लो लाना पहले से है भाई उनको लेकर के आना, स्कूटी से ही लाना, अब जब ये दोबारे बोल रहा है तो लाना का तो अनुवाद है और स्कूटी से ही ये दूसरा वाक्य है, इसमें स्कूटी से ही ये विधि की जा रही है, ये विधि की जा रही है। हाँ तो अब तो स्कूटी से ही जब ये ही कह दिया तो उसी से ही लाना है उसको। हाँ समस्या है तो बताएगा, बात करेगा, दूसरा उपाय ढूंढेगा, ये बतवाए पूछवाएगा उससे। हाँ वैसे तो लाना ही मुख्य है वहां पर, क्योंकि लाने से स्कूटी में कोई संस्कार नहीं हो रहा है। यस्तु द्रव्यम चिकित्सते, यस्तु द्रव्यम न चिकित्सते, तो जिस इस क्रिया से स्कूटी में क्या संस्कार हो रहा है, वो क्या कि नहीं कुछ तो संस्कार हो रहा है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, उसका टायर घिस गया थोड़ा उसमें थोड़ा पेट्रोल भी कम हो गया, यंत्र भी थोड़ा थोड़ा सा घिस गया, तो कुछ तो संस्कार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है ये तो परिवर्तन हुआ, लेकिन लाना क्रिया स्कूटी में संस्कार के लिए नहीं थी, उस प्रयोजन के लिए नहीं थी, वो इष्ट नहीं था संस्कार उसमें, ये तो ठीक है घिसती है इतना तो होता ही, तो अभी भी काली पड़ जाती है, जल जाती है, भस्म बन जाती है, उससे याग की द्रव्यार्थता तो हवि के लिए है ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो परिवर्तन जहां इन्होंने लिखा भी है ना, जहां क्रिया के द्वारा द्रव्य में परिवर्तन लाना इष्ट हो, अपेक्षित हो, चिकित्सित हो, वो। अब किसी ने नई नई गाड़ी खरीदी है, अब वो ज्यादा प्रयोग तो कर नहीं रहा है, काम ही नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलाना है उसको, फिर सर्विस भी करवानी है, इसलिए उसको चलाना पड़ता है कुछ। अब जो वो इधर उधर आ जा रहा है, अब वो यंत्र के लिए है, वाहन के लिए है, ये एक अलग दृष्टि बन जाएगी। यंत्र को चलाना ही है हमारे को, इसलिए घुमा रहा है इधर उधर, छोटे रास्ते से न जाके बड़े रास्ते से जा रहा है कि चलो कुछ किलोमीटर और चल जाएगी गाड़ी, चलानी ही है उसको। तो अगर क्रिया से वो प्रयोजन, द्रव्य में कोई प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, तब तो क्रिया गौण हो जाएगी, द्रव्य प्रधान हो जाएगा, नहीं तो द्रव्य गौण रहेगा, क्रिया प्रधान रहेगी। ठीक है, हाँ। 373 पृष्ठ पे, हाँ, इसमें भाष्य की तीसरी पंक्ति, द्रव्यम तु एवं जातीयकम अभिनिर्वर्तयेत गुणभूतम। तो आपने यहां कहा था कि गुणभूतम से कर्म लेंगे, तो एक अर्थ में, हाँ जी, तो जो कर्म लेंगे तो उसकी जो अगला वाक्य है उससे है? उससे जो अगला वाक्य है, हाँ, तस्य गुणभूतत्वात् इदं प्रधानभूतम्, इससे कैसे संगति लगेगी? इसकी संगति ये होगी कि तस्य मतलब तांत्रिक कर्मस्य, उस प्रकार के कर्म की, किस प्रकार का कर्म, जो पिछली पंक्ति में गुणभूत कर्म कहा गया है उसकी, उस प्रकार के कर्म के गुणभूत होने से, इदम ये जो यहां वाला है, इस प्रकार का एवं जातीय कम कर्म जो यहां पर कहा गया है, ये प्रधानभूत हो जाएगा। उस प्रकार के कर्म गुणभूत होते हैं, लेकिन वो चूंकि गुणभूत होते हैं, ये उस तरह का है नहीं, तो इस प्रकार का कर्म तो प्रधानभूत हो जाएगा। तो यहां तस्य का मतलब होगा तांत्रिक कर्मस्य, और इदम प्रधानभूतम का मैं होगा, इदम का मतलब एवं जातीयकम कर्म प्रधानभूतम, सम्मार्ष्टि श्रुच सम्मार्ष्टि, क्योंकि वहां यह कहा गया था कि वो द्रव्य को निर्वृत्त करता है, द्रव्य में परिवर्तन लाता है, और यहां कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, तो ये उस तरह का कर्म तो है, हुआ नहीं कि उसमें द्रव्य में परिवर्तन लाए, इसलिए यह प्रधान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और जी, यथा होम माध्यम है ना, होम माध्यम है ना, घृत आदि सामग्री नाम संस्कारम भूत्वा जलवायु शुद्धिर भवति, तत्र कश्चित् यदि स्वर्ग कामम त्यक्त्वा केवल वातावरण शुद्ध्यर्थम होम करोति और तदा भवति घृत आदि सामग्री द्वारा, तत्र होम मुख्य भविष्यति वा द्रव्याणाम संस्कार मुख्य भविष्यति। ठीक है, आप उस दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य को आप मुख्य मान सकते हैं। इनका यह कथन है कि होम से पर्यावरण की शुद्धि होती है, वृष्टि की, जल की शुद्धि होती है इत्यादि, तो वो तो फल हो गया, और उसमें जो द्रव्य काम में लिए गए थे, यद्यपि उन द्रव्यों से होम किया जा रहा है, द्रव्यों से होम किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने किस ढंग से प्रस्तुत किया कि उस होम या याग के द्वारा द्रव्यों को इस रूप में परिवर्तित किया जा रहा है कि वो पर्यावरण के लिए अच्छे हो जाते हैं। होम एक ऐसी क्रिया हो गई जो हवि द्रव्य को, सामग्री घृत को इस रूप में बदल देती है, यानी उसमें संस्कार कर रही है कि वो द्रव्य फिर ऊपर जाकर के और पर्यावरण की शुद्धि कर रहे हैं। ऐसा यदि माना जाए तो क्या होगा? तो यह स्तु द्रव्य हम चिकित्सित, जिनसे, जिस क्रिया से द्रव्य में संस्कार की इच्छा की जाती है, वो किया जाता है परिवर्तन, वो कर्म गौण हो जाएगा, बिल्कुल गौण हो जाएगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये द्रव्य याग के लिए हैं, ये द्रव्य याग के लिए, ये नहीं कहा जाएगा, याग इन द्रव्यों के लिए है कि इन द्रव्यों को परिवर्तित करके वहां जाए। आपकी विवक्षा वैसी हो गई है उस ढंग से अगर प्रयोग कर रहे हैं तो, नहीं तो कुल मिलाकर के जब याग का अपूर्व फल आएगा तब तो द्रव्य याग के लिए ही माना जाएगा। ठीक है, पर उस तरह से यहां चर्चा नहीं करते हैं, जिस दृष्टि से आपने रखा है उस तरह की बात यहां आती नहीं है। ये तो आजकल सोमयाग आदि में या सब जगह ये चीजें बोली जाती हैं कि सबके हित के लिए है, वृष्टि होगी, धन धान्य फल वनस्पतियां आदि अच्छी होंगी, सबका आरोग्य होगा, सुख शांति होगी, ये सब चीजें बोलते हैं आजकल, ये यहां भी केरल में भी बोला, सब जगह बोलते हैं इन चीजों को, ये सबके कल्याण के लिए, उसको सार्वजनिक बनाने के लिए, लेकिन वैसे जो फल है यजमान का वो तो अलग माना ही जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पृष्ठ संख्या 375, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का ये चौथा अधिकरण चल रहा है और हम आगे 11वें सूत्र को देखेंगे। अधिकरण था सम्मार्जनादि कर्मों की अप्रधानता का अधिकरण। सम्मार्जनादि यहां प्रधान है या अप्रधान है ये भी चर्चा हुई, और पीछे के वर्णन के अनुसार यहां पर इसको अप्रधान कर्म माना गया। तो पीछे के अनुसार मोटे तौर पे देखेंगे तो ये प्रधान कर्म दिखने लगेगा, क्योंकि इन द्रव्यों में क्रिया से परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये स्तु द्रव्यम न चिकित्सते वाली बात यहां घट रही है। तो इसके लिए सिद्धांति ने इसके अतिरिक्त बात कही यहां पर कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहां और वाक्यों में किया जाता है वहां पर द्रव्य अप्रधान होता है, वहां द्रव्य प्रधान होता है। द्रव्य प्रधान होता है तो क्रिया गौण हो जाती है, ऐसा ही यहां पर भी हमें समझना चाहिए। विहीन अवहंती को उदाहरण के रूप में लिया और यहां द्वितीय विभक्ति को देखा था। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि द्वितीय विभक्ति है, इसका मतलब कि जहां जहां द्वितीय विभक्ति है वहां वहां वो द्रव्य प्रधान ही होगा, कि द्वितीय विभक्ति के कारण आप ऐसा कह रहे हो। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, जहां जहां द्वितीय है नहीं, उसके लिए पीछे कारण है, क्योंकि श्रुति ऐसा कह रही है। द्वितीय विभक्ति में कर्ता का इप्सिततम कहा जाता है, यहां भी द्वितीय है, इस दृष्टि से यहां पर है कारण है, केवल द्वितीय को देख करके नहीं बोल रहे, उसमें कारण है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो इस प्रकार के कर्मों को तस्मात गुणभूतम एवं जातीयकम इति, यहां तक सिद्धांति ने बोल दिया था 10वां सूत्र। अब 11वां सूत्र है पूर्व पक्षी की का माना गया है, पर सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को यहां पर प्रश्न के रूप में रख रहा है। द्रव्योपदेश इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे यहां जहां वचन मिलते हैं शास्त्रों में वो द्रव्य का उपदेश भी होता है, द्रव्य का कथन भी वहां पर किया जाता है, और केवल केवल द्वितीय विभक्ति वही नहीं आती जहां द्रव्य में भी संस्कार किया जाता है, द्रव्य का निर्देश के लिए भी वो आता है। द्रव्योपदेश इति चेत भाष्य इति चेत पश्यसि, अगर आप ऐसा देखते हो, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, नहीं पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है, यदि आप ऐसा देखते हो क्या द्वितीय दर्शनात् प्रधान भूतम अत्र द्रव्यम इति, द्वितीय के देखे जाने से यहां पर द्रव्य प्रधान भूत है, नहीं तदेव, ये बात ठीक नहीं है। गुणभूते भी द्वितीय भवति, गुणभूत द्रव्य में भी, द्रव्य का अध्याय करेंगे, गुणभूते भी द्रव्य द्वितीय भवती, द्वितीय देखी जाती है, व्यभिचार दिखा रहा है द्वितीय विभक्ति का कि वो गुणभूत में भी होती है, और उसके लिए उदाहरण दिया तथा ही दृश्यते, देखो ये देखा जाता है। सक्तून जो होती मारुतान जो होती एक कपालम जो होती, अब यहां पर सक्तून में द्वितीय एक बहुवचन है, मारुतान द्वितीय बहुवचन है, एक कपालम द्वितीय एक वचन है, यानी तीनों में द्वितीय विभक्ति है। ये द्वितीय विभक्ति को देख करके भी यहां पर इनको प्रधान नहीं माना गया, अगर इनको प्रधान मानेंगे तो ज्योति यहां पर गुण कर्म हो जाएगा, जबकि ज्योति यहां पर प्रधान कर्म है, ज्योति प्रधान कर्म है, तो ये जो सारे द्रव्य हैं ये गौण हो जाएंगे, अप्रधान हो जाएंगे। तो द्वितीय विभक्ति का व्यभिचार दिखा दिया। आगे अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 12वां सूत्र, न अल्प विराम ले लीजिए, न का निषेध कर दिया, नहीं आपकी बात ठीक नहीं है। तदर्थत्वात लोकवत, उसी अर्थ वाला होने से लोक के समान, बोले लोक में यही अर्थ लिया जाता है कि द्वितीय विभक्ति जहां होती है उसको प्रधान माना जाता है। और तस्य च शेष भूतत्वात, और तस्य मतलब वो जो अन्य है, दूसरा जो है उसके शेष भूत होने से, जब ये प्रधान हो गया तो दूसरा शेष भूत हो गया, गुणभूत हो गया उसके होने से। भाष्य देखे, न गुणभूतेपि द्रव्य द्वितीय, बोले गुणभूत द्रव्य में द्वितीय नहीं होती है, गुणभूत में द्वितीय नहीं होती, प्रधान में ही होती है। एवं ही अभियुक्ता उपदिशंती, अभियुक्त लोग ऐसे ही कहते हैं, जो इस विषय के जानकार हैं विशेषज्ञ हैं उसी में लगे रहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। क्या, तो इसके लिए पाणिनि का सूत्र दे दिया कर्मणि द्वितीय, पहले तो कहा कि द्वितीय कहां होती है, तो कर्म में होती है, और दूसरा सूत्र दे दिया कर्तुर ईप्सिततम कर्म, कर्म किसे कहते हैं कि कर्ता का जो ईप्सिततम होता है, क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम होता है उसे कर्म कहते हैं। न च लोके गुणभूते द्रव्य क्वचित द्वितीयां पश्याम, लोक में द्वितीय को कहीं भी नहीं देखते, लोक में गुणभूत द्रव्य में द्वितीय को नहीं देखते, यानी जहां जहां द्वितीय देखते हैं वो प्रधान में ही देखते हैं, इप्सिततम में ही देखते हैं। यद्यपि च, जबकि कुछ और वाक्य ऐसे मिलते हैं, अब ये खुद ही अपवाद को बता रहा है। वैसे तो प्रधान में ही द्वितीय विभक्ति होती है लोक में भी, लेकिन कुछ एक वाक्य ये अपवाद के लिए बता रहे हैं कि यहां तात्पर्य समझने के लिए भ्रांति ना हो। तो यद्यपि च तंडुलान ओदनम पच, तंडुलान ये द्वितीय का बहुवचन है, ओदनम ये द्वितीय का एक वचन है, पच मतलब पकाओ, तंडुल मतलब वो चावल है जो कच्चे होते हैं, ओदन मतलब वो पका हुआ होता है। तो तंडुलान ओदनम पच, तो तंडुलों को ओदन को पकाओ। अब इसमें पच में प्रधान किसको मानेंगे, ओदनम पच इसको मुख्य मानेंगे और तंडुलान उसको कौन मानेंगे, कि तंडुलों को ऐसे रूप में परिवर्तित करो कि वो ओदन बन जाए, ओदन बन जाए ऐसा। तो तंडुलान ओदनम पचई थी, ओदनार्थम तंडुलान संस्कुरु थी। यहां का तात्पर्य क्या है, वाक्यार्थ बोध, कि ओदन के लिए तंडुलों में संस्कार करो, तंडुलों में ऐसा संस्कार करो कि वो ओदन बन जाए। ईप्सिता एव तंडुला, बोले यहां पर भी तंडुल ईप्सित ही है, ओदन ईप्सित है, वो खाएगा, प्रयोजन है उसको ओदन बनाना, लेकिन तंडुल भी यहां पर ईप्सित ही है, यानी वो भी प्रधान ही माने जाएंगे। तंडुल भी प्रधान है, ओदन भी यहां पर प्रधान रूप में ही है, द्वितीय विभक्ति है। दूसरा उदाहरण दिया, बलवजान शिखंड कान कुरु इति, बलवज घास और उसको इस प्रकार से बांधे कि उसकी शिखंड यानी वो एक विशेष आकार में खड़ा कर देते हैं उसको, ऐसा बनाते हैं उसे। तो बलवज जो होता है ये पुआल बोलते हैं, पुआल, और शिखंडान का मतलब है बंडल बनाना, उनका पुली बनाना इत्यादि। तो बलवजों को पुआल को शिखंडान कुरु, शिखंड के रूप में आकार में ले आओ, पुली के रूप में ले आओ। अब इसमें बलवजान भी द्वितीय बहुवचन है और शिखंडकान भी द्वितीय बहुवचन है, इसमें प्रधान और गुण कैसे कहेंगे, तो शिखंडकान ये प्रधान माना जाएगा, बलवजान ये गुण माना जाएगा। लेकिन यहां भी क्या है, बलवजा एव तेन आकारेण संबद्धा ईप्सिता, ये जो बलवज हैं ये भी तेन आकारेण मतलब उस आकार यानी शिखंड के आकार से संबद्ध हुए वे ईप्सित ही कहलाएंगे। इति तत्राभिप्राय, ये वहां पर अभिप्राय होता है, यानी ये भी ईप्सित ही कहलाते हैं। आगे लौकिकस्य प्रयोगः शब्दार्थ परिच्छेद हेतु न वैदिक, लौकिक जो प्रयोग देखे जाते हैं वो शब्दार्थ के परिच्छेद में, शब्द के का अर्थ यही ठीक है या नहीं है, इसमें लौकिक प्रयोग हेतु बनते हैं, न वैदिक, वैदिक प्रयोग यहां पर हेतु नहीं बन पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं, यहां पर लौकिक प्रयोग को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वैदिक प्रयोग को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, निषेध कर रहे हैं उसका। तो हम तो हर चीज का प्रमाण वेद को ही मानते हैं, मुख्य प्रमाण वेद को मानते हैं, लोक को प्रमाण नहीं मानते, लेकिन यहां किसको प्रमाण माना है, लोक को। उसका कारण क्या है कि वैदिक वचन तो अभी साध्य कोटि में है, हम विचार कर रहे हैं उस पर, वो तो हमारे लिए प्रचलित नहीं है, हम उसका अर्थ कर रहे हैं अभी, तो उसी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। और लौकिक प्रयोग हमारा परिचित है और उसके अनुसार हम यहां पर अर्थ करेंगे। तो इसलिए लौकिकश्च प्रयोग शब्दार्थ परिच्छेद हेतु, शब्दार्थ परिच्छेद में निश्चय में हेतु बनता है। आगे या तो लौकिके जुहोति इति प्रयोगे द्वितीया, प्रयोगो द्वितीया है यहां पर, प्रयोगे कर लीजिए। और जो लोक में जुहोति इति प्रयोगे द्वितीया, जुहोति इस प्रयोग में द्वितीया देखी जा रही है, जैसे कि इन्होंने जैसे शक्तुन जुहोति या मारुतान जुहोति इत्यादि जो कुछ वचन है, या और किसी जगह पे, तो या तो लौकिके जुहोति इति प्रयोगे द्वितीय शक्यते तत्र वक्तुम ईप्सित तमे एव सब प्रयोग है, बोले यहां भी ईप्सित तम में ही प्रयोग हम कहेंगे, देखेंगे वहां भी ईप्सित तम में ही है। जैसे तंडुलान अद्य जुहोति, आज चावलों का होम करो, तो इसका वाक्यार्थ बोध क्या है, तंडुलान अद्य होमेन संबद्धये, इति लोके भवति ही बहु प्रकार विवक्ष संबंध ये रीति, ऐसा होना चाहिए है, संबंधयति, ये पे ए नहीं है, संबंधयति, हाँ संबंधयति, ठीक है संबंधयति है। हाँ तो तंडुलान अद्य होमे ने संबंधय इति, तो तंडुलों को होम के साथ में संबंध करें। अब यहां पर जुहुदी का अर्थ क्या आ गया, संबंध करना, भिन्न अर्थ आ गया। लोके भवती बहु प्रकारा विवक्षा, अलग अलग प्रकार की विवक्षा होती है। जुहुदी एक जगह कहीं संस्कृत अर्थ भी आएगा, संस्कार करो, कहीं संबंध है संबंध करो, ऐसा आएगा संबंध है इति। अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, और एक ही शब्द को कई अर्थ ले लेना वो अन्याय है, यानी उसका प्रधान अर्थ भी ले लेना और गुण अर्थ भी ले लेना ये ठीक नहीं है, एक ही अर्थ लेना चाहिए। तेन प्रधान भावे न सिद्धा सती द्वितीय गुण भावे न कल्प्यता, इसलिए प्रधान रूप में द्वितीय विभक्ति सिद्ध होती हुई गुण भाव में वो कल्पित नहीं की जा सकती, उसको प्रधान के रूप में ही लेना है द्वितीय विभक्ति को, और जहां जहां ऐसा दिखाई देता है कि गुण रूप में, उसको भी वहां पर इन्होंने प्रधान रूप में इप्सित मान करके प्रधान ही सिद्ध किया है। आगे वेदे तो कथम द्वितीय निर्दिष्टे गुण भावायति, बोले ठीक है लोक में तो आपने ऐसा किया लेकिन वेद में द्वितीय विभक्ति के देखे जाने पर भी वहां गुण भाव कैसे आ जाता है। वेद में लोक में तो ठीक है कि द्वितीय विभक्ति प्रधान में ही आ रही है, लेकिन बोले वेद में द्वितीय का निर्दिष्ट होने पर भी गुण भाव क्यों है वहां पर, जैसे कि कौन सा वाक्य था, सक्तुन जो होती मारुतान जो होती, यहां गुण भाव कैसे आ गया। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, द्वितीय निर्देशात प्राधान्यम एवं अवगच्छाम, द्वितीय के निर्देश से वैसे तो प्रधानता ही जानी जाती है, वही हम भी जान रहे हैं, लेकिन एवं आगते प्राधान्य बलिय सा हेतुना नास्ति प्राधान्यम इति अवगम्यते। तो इस प्रकार जान लेने पर प्रधानता के जान लेने पर भी सत्यपि अर्थ लेंगे, एवं अवगते एवं प्राधान्य अवगते सत्यपि, इस प्रकार प्रधानता जान लेने पर भी द्वितीय विभक्ति से, लेकिन बलिय सा हेतुना किसी दूसरे बलवान हेतु से, बलिय सा हेतुना के द्वारा बाद में जो अल्प विराम है वो काट दीजिए और प्राधान्य के बाद में अल्प विराम लीजिए, एवं अवगते प्राधान्य अल्प विराम, बलियसा हेतुना अल्प विराम हटाइए, बलियसा हेतुना बलवान हेतु से इति अवगम्यते ये जाना जाता है, क्या नास्ति प्राधान्यम, यहां प्रधानता नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति से प्रधानता आते हुए भी एक दूसरा बलवान हेतु मिल रहा है जिसके कारण से वो प्रधानता नहीं दिखाई देगी, वो क्या है वो आगे बताएंगे कुतः कैसे। तो सिद्धांति कह रहा है न होमस्य केनचित प्रकारेण सत्वार्थता अवकल्पते अवकल्प्यते, होम की किसी भी प्रकार से सत्वर्थता सत्तु के लिए होने को सिद्ध नहीं कर सकते आप, कि होम सत्तु के लिए है ये सिद्ध नहीं कर सकते। इसमें शब्द है सक्तु, हम हिंदी में जो बोलते हैं ना सत्तु बोलते हैं, सत्तु संस्कृत में सक्तु होता है, क भी जो दिखाई दे रहा है वो ठीक ही लिखा हुआ है, सत्वर्थम सत्वर्थता, तो हिंदी में भी युधिष्ठिर जी ने सक्तु लिखा हुआ है सक्तु। तो किसी भी प्रकार से होम की सत्वर्थता तो नहीं जानी जा सकती। पूर्व पक्षी पूछ रहा है क्यों नहीं जा सकती कुतः, सिद्धांति कहता है सक्तु नाम निष्प्रयोजनत्वात्, क्योंकि सत्तु तो निष्प्रयोजन है, कहां पर इस होम में, वैसे सत्तुओं का प्रयोग होता है लाभदायक है, लेकिन यहां जो उससे होम किया गया अब वो सक्तु निष्प्रयोजन है। यदि कर्म सक्तु के लिए होवे यहां पर और सक्तु निष्प्रयोजन होवे, तो सक्तु भी निष्प्रयोजन हुआ और वो कर्म भी निष्प्रयोजन हुआ, वो होम भी सक्तु का होम भी निष्प्रयोजन हुआ, निष्प्रयोजन तो दोषपूर्ण हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं मानते। तो सक्तु नाम निष्प्रयोजनत्वात् न सक्तु नाम अन्यत् प्रयोजनम दृश्यते श्रूयते वा, सत्तुओं का और कोई प्रयोजन न तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और न शास्त्र से सुना जा रहा है, बस इतना है कि सत्तुन जो होती उसे होम करता है, आगे लाभ नहीं बताया जा रहा है। यदि वह होमस तदर्थ, अगर अभ्युपगम से मान भी लें कि होम उस सक्तु के लिए है तो होमो भी निष्प्रयोजन है, होम भी निष्प्रयोजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सक्तु निष्प्रयोजन है तो उसके लिए जो चीजें हैं वो सब भी निष्प्रयोजन हो जाएंगी। अथ आरात उपकार को होम तथा प्रयोजनवाद, यदि हम कहें कि यह होम परोक्ष रूप से दूर से उपकारक होता है, सक्तु का प्रयोग होम में किया गया और उस होम से होम सीधे सीधे ये जो सक्तु होम है ये अंत में अवृत के बाद में भी ये जो पूरी वेदी आदि ये सब पंडाल ये जलाया जाता है, जब उस जलाते समय वहां पर सक्तु होम किया जाता है। तो यद्यपि मुख्य जो याग है वो तो अलग हो गया, सोम याग है उसका पुण्य है, उसका जो लाभ होना है अपूर्व है, फल है वो तो होना ही है, लेकिन ये जो अलग से किया गया है इसका क्या लाभ है। तो सक्तून जो होती में सत्तु के लिए तो है नहीं, तो वो किसके लिए हो गया, यजति के लिए हो गया, यजति वहां पर प्रधान हो गया। तो ये प्रधान कैसे हो, प्रधान भी सार्थक कैसे होगा, तो कहा आराद उपकारक होते हुए, परंपरा से उपकारक होता हुआ, सीधे ना होते हुए भी परंपरा से उपकारक होगा, ये प्रधान याग का उपकारक होगा। और प्रधान याग चूंकि फल वाला है इसलिए ये भी सार्थक हो जाएगा, ये आराद उपकारक होता है, दूर से होगा, तथा प्रयोजनवान, इस तरह से ये प्रयोजन वाला हो जाएगा। कहां प्रयोग होते हैं वो बता रहे हैं, ज्योतिष्टोम प्रकरण पाठात गम्यते प्रयोजनवत्ता, ज्योतिष्टोम के प्रकरण में इसका पाठ होने से इसकी प्रयोजनवत्ता है, ज्योतिष्टोम का जो लाभ है वो लाभ इसके माध्यम से भी आएगा, ये भी उस लाभ में सहयोगी है, यानी ये उसका अंग होने से, ज्योतिष्टोम का अंग है ये, तो ज्योतिष्टोम के लाभ इसके भी लाभ कहलाएंगे, इस तरह परंपरा से आराध उपकारक हो जाएगा ये। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु सक्तूनाम अपि प्रकरण पाठात प्रयोजनवत्वम भविष्यति। बोले आपने ये कहा कि प्रयोग वचने नहीं, नहीं एक पंक्ति छूट गई, अग्निष्टोम प्रकरणे पाठात गम्यते प्रयोजनवत्ता, पाठ से प्रयोजनवत्ता हुई, आगे कहें न अप्रयोजना है इति शक्यते वक्तुं, ये प्रयोजन के लिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अप्रयोजन नहीं कह सकते, ये एक बात कही गई है। ये जो यहां पर ज्योतिष्टोम प्रकरण में है ना, ज्योतिष्टोम यहां से एक बात कही है, और प्रयोग वचने नहीं से आकांक्षते ये दूसरी बात कही जा रही है, प्रयोग वचन से उसकी आकांक्षा यहां पर होती है, प्रयोग किया हुआ है तो उसकी यहां पर आकांक्षा है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है पहली बात के ऊपर ननु सक्तु नाम अपि प्रकरण पाठात प्रयोजनवत्वम भविष्यति, आपने इस याग को ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़ा होने से प्रयोजन वाला कहा, तो इस प्रकरण में तो सक्तुओं का भी प्रयोग, सक्तुओं का भी उल्लेख किया गया है, सक्तु नाम अपि प्रकरण पाठात प्रयोजनवत्वम, ये भी प्रयोजन वाले हो जाने चाहिए फिर तो सिद्धांत कह रहा है को वा ब्रुते न इति, ये कौन कह रहा है कि सक्तु निष्प्रयोजन है, हम भी कह रहे हैं कि प्रयोजन वाले हैं, प्रयोजनवत्ता एव प्रयोजनवत्तैव आई जोड़ लीजिए तप, प्रयोजनवत्ता है इसकी, कैसे है प्रयोजनवत्वंतु होमम अभिनिर्वर्तयताम नान्येन प्रकरण, होम को संपन्न कराते हुए सक्तुओं की प्रयोजनवत्ता है, होमम अभिनिर्वर्तयताम सक्तुनाम, सक्तुनाम का विशेषण है ये, होम को निर्वृत्त करते हुए सक्तुओं की प्रयोजनवत्ता है, कैसे अन्य प्रकार से नहीं है, यानी ये सक्तु कब प्रयोजन वाले होते हैं यहां पर, जब वो होम को कर रहे होते हैं, होम के माध्यम से वो भी प्रयोजन वाले होते हैं, परंपरा से सीधे नहीं हो सकते, और कोई प्रकार नहीं है। तो अपूर्व पक्षी कह रहा है ननु तेपि प्रयोग वचने न आकांक्षते आकांक्षते, वे भी, तो वे भी का मतलब है कि वे सत्तु भी सक्तु भी प्रयोग वचन से उनकी आकांक्षा की जाती है, क्योंकि उस प्रकरण में वो पढ़े गए हैं, प्रयोग वचन है तो उस प्रयोग का वाक्य है, तो वहां पर उसकी भी आकांक्षा की जाती है, अपेक्षित है। पीछे देखिए इन्होंने कहा था 378 पर नीचे से दूसरी पंक्ति संस्कृत में प्रयोग वचन नहीं स आकांक्षते, प्रयोग वचन से उसकी आकांक्षा की जा रही है होम की। तो यहां पर ये कह रहा है कि ननु ते भी वे भी, यानी वे सत्तु भी प्रयोग वचन से आकांक्षित हैं, प्रयोग वचन से तो सत्तु भी आकांक्षित हैं। सिद्धांत इसमें आगे कह रहा है तदुच्यते न द्रव्यम तेन आकांक्षते, उसके द्वारा, तेन का मतलब है उस प्रयोग वचन के द्वारा द्रव्य की आकांक्षा नहीं की जाती है, प्रयोग वचन द्रव्य की आकांक्षा नहीं करता, इति कर्तव्यता ही स आकांक्षति, वह जो है ये जो प्रयोग वचन है वो इति कर्तव्यता की आकांक्षा करता है, जो वाक्य है वो इति कर्तव्यता की आकांक्षा करता है, होमश्च इति कर्तव्यता न द्रव्यम, और इति कर्तव्यता तो होम है न कि द्रव्य, इसलिए उसको यहां पर मुख्य नहीं माना जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु होमे कृते सक्तुभ्यो अधिष्टम निष्पत्स्यते इति, निष्पत्स्यते तो कह रहे हैं कि होम को कर लेने पर सक्तु से अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे हम। होम किया, सक्तु और कोई प्रयोजन नहीं है, यदि दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता ले लेंगे, अदृष्टार्थता है मतलब तो अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है नास्ति अत्र प्रमाणम, बोले इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी ननु द्वितीय विभक्ति प्रमाणम, बोले द्वितीय विभक्ति है यही प्रमाण हो जाएगी, सक्तुन जो होती इससे इसकी प्रधानता है तो ये सार्थक हो जाएगा, अदृष्ट माना जाएगा। सिद्धांत कह रहा है नहीं द्वितीय विभक्तिर होमस्य सक्तोर्थताम जापयती, ये जो द्वितीय विभक्ति है ये होम की सक्तोर्थता को बताती नहीं, बताती है कि होम सक्तु के लिए, ऐसा नहीं कहती। सक्तुन जो होती में ऐसा नहीं है जैसे कि व्रीहीन अवहंती, उस तरह से नहीं है। तो ये जो क्रिया द्वितीय विभक्ति है ये क्रिया की सक्तोर्थता को नहीं बताती है, ये उसके लिए है, ऐसा नहीं कहती है। न सक्तवः प्रयोजनवंता इति, इसलिए सक्तु जो है वो प्रयोजन वाले नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा है यहां तक। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे भवेत होम सक्तवर्थ होम संबद्धा सक्तवः स्युरिति, बोले होम तो सक्तु के लिए माना जाए द्वितीय विभक्ति को देख करके, और होम से संबंध जो सक्तु हैं और जो सक्तु हैं वो होम से संबद्ध हो जाएंगे, होम सक्तु के लिए होगा और सक्तु होम से संबद्ध हो जाएंगे। इस पर सिद्धांति कह रहा है भवंती होमे कृते सक्तवो होम संबद्धा, ये जो होम कर लेने पर सक्तु होम से संबद्ध होते हैं, न होम से सक्त्वर्थता निष्प्रयोजने न निष्प्रयोजनेशु सक्तुषु घटते, होम की सक्त्वर्थता तो निष्प्रयोजन सक्तुओं में घटती ही नहीं है। होम की सक्त्वर्थता तब घट सकती थी जब सक्तु भी सप्रयोजन होते, क्योंकि सक्तु निष्प्रयोजन है इसलिए होम की सक्त्वर्थता नहीं हो सकती। सक्त्वर्थता वचनंतु न पुरुषस्य उपकारकम न कृतो हो, ये जो सक्त्वर्थता मानी भी जाए होम की तो ये सक्त्वर्थता न तो पुरुष के लिए उपकारक है न क्रतु के लिए उपकारक है। ये हमने होम किया उसको डाला तो उस सक्तु ऐसा बन गया कि उससे पुरुष का कोई उपकार हो रहा है, ऐसा पक गया कि पुरुष का उपकार हो रहा है, वो भी नहीं है, वो तो जल जाता है वहां पर। और नहीं वो क्रतु का उपकारक होता है कि ये जो होम है इससे सक्तु में कोई परिवर्तन आया और अब उस सक्तु का प्रयोग क्रतु में कहीं और किसी ढंग से किया जा रहा है या अदृष्ट बनाया, ऐसा कुछ है, दोनों नहीं है। तद अनर्थकम एव स्यात्, तो ये तो सारा का सारा यानी या होम की सक्त्वर्थता अनर्थक हो जाएगी। आगे न च तद्वचना छक्यम अन्यतरत कल्पयितुम, और उस वाक्य से उस वचन से और किसी की कल्पना नहीं की जा सकती, और कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता। स एष द्वितीयांत सक्तु नाम होमस्य च संबंधम करोति, तो ये जो द्वितीयांत शब्द है ये सक्तुओं के और होम के संबंध को कर देता है, दोनों में संबंध को जोड़ देता है। और संबंधे च सति, और संबंध हो जाने पर द्रव्याणाम कर्म संयोगे गुणत्वेन अभिसंबंध, ये एक सूत्र है आगे 6.1.1 में आएगा कि द्रव्यों का कर्म से संयोग होने पर उनका द्रव्यों का उस कर्म के साथ में गुणत्व के रूप में अभी संबंध होता है, गुण रूप में संबंध होता है, वो गुण रूप ही होते हैं उसके। इति भूतत्वात, ऐसा हो जाने वहां कहा जाने से, ऐसा ही होने से गुणभावे च तृतीया, और यहां पर गुणभाव में तृतीया की गई है, गुणभाव में तृतीया होती है। द्रव्य का कर्म से संयोग होने पर द्रव्य में गुणभाव होता है यानी वो साधन बनता है उसके लिए, और जो गुणभाव होता है साधन होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तेन उच्यते तृतीया स्थाने द्वितीया इति, इसलिए यहां कहा जा रहा है यहां पर तृतीया के स्थान पर द्वितीय विभक्ति है। सक्तुन जो होती में तृतीया के अर्थ में द्वितीया की गई है, उसके द्वारा होम करें, सक्तु के द्वारा होम करें तात्पर्य तो यह है, लेकिन सक्तुन जो होती यहां पर कहा गया है। तेन तदर्थत्वात् होमार्थत्वात् सक्तूनाम न प्राधान्यम द्वितीय संयोगेपि, इसलिए सक्तुओं में द्वितीय का संयोग होने पर भी चूंकि वो तदर्थ हैं यानी याग के लिए हैं, इसलिए होम के लिए हैं, इसलिए तदर्थत्वात् को खोल दिया है इन्होंने होमार्थत्वात्, ये होम के लिए होने से सक्तूनाम न प्राधान्यम, सक्तुओं की प्रधानता नहीं होती है द्वितीय विभक्ति के होने पर भी। ये जो पीछे इन्होंने कहा था द्वितीय विभक्ति की होने पर प्रधानता होती है, लेकिन फिर भी यहां पर एक दूसरा प्रबल बलवत्ता है, हेतु है, बाधक कारण है, जिसलिए यह प्रधान नहीं कहा जाएगा द्रव्य। जो कहा था एवं अवगते प्राधान्य बली ऐसा हेतु ना नास्ति प्राधान्यम इति अवगमते। वो बली ऐसा हेतु है वो ये है जो इन्होंने अभी तक बताया। तो तेन तदर्थत्वात् होमार्थत्वात् उसके होम के लिए होने से सक्तु नाम प्राधान्य न प्राधान्यम द्वितीय संयोगे भी द्वितीय का संयोग होने पर भी प्रधानता नहीं है। एवं सती अर्थवत वचनम और ऐसा होने पर ये वाक्य सार्थक हो जाता है। कौन सा सक्तुन जो होती वचन सार्थक हो जाएगा। न च अर्थवत्वे सती अनर्थक्यम इत्युच्यते और जो सार्थक हो रहा है तो उससे अनर्थकता तो नहीं कही जा सकती। तस्य च पुरोडाशादेर यागादेशु शेष भाव और उसका ये जो सक्तु है आदि ये जो कुछ जो भी चीजें हैं इनका पुरोडाशादी का यागादियों में शेष भाव होता है। उसका पुरोडाशादी का याग में शेष भाव होता है यानी वो गुण भाव होता है उसके लिए होते हैं। तेन प्रयोजन बनता है इसलिए ये भी प्रयोजन वाले हो जाते हैं क्योंकि ये याग के लिए हैं इसलिए ये भी प्रयोजन वाले हो जाते हैं। तत्र संस्कारो न अनर्थकः तत्र संस्कारो न अनर्थकः तो ऐसे में ये जो संस्कार है अगर इन द्रव्यों का जब संस्कार किया जाता है तो वो अनर्थक नहीं होता है। रुकिए के बताया था तस्य च पुरोडाशादेर यागादिषु शेष भावा ये पुरोडाश का जो पर्यग्नीकरण कहा था पीछे पुरोडाशम पर्यग्नीकरोति तो इससे वहां कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए कोई अनर्थक समझने लगे। तो इन्होंने पीछे क्या कह दिया यहां पर तस्य च पुरोडाशादेर यागादिषु शेष भावा यागादि में इसका शेष भाव है तेन प्रयोजनवंता इसलिए ये प्रयोजन वाले हैं इसलिए तत्र संस्कारो न अनर्थक इसलिए वो जो पर्यग्नीकरण आदि संस्कार किया गया था वो अनर्थक नहीं है वो सार्थक है वहां पर प्रयोजन वाला है। न च दृष्टोपकाराय इति चेत अदृष्टार्थो भविष्यति और कोई कहे कि यहां पर दृष्टि के उपकार के लिए तो है ही नहीं दृष्टोपकार तो है ही नहीं इसलिए ये तो अनर्थक ही होगा ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है क्योंकि ये अदृष्ट के लिए हो जाएगा। अदृष्टोपि संस्कारो अस्तिति अवगम्यते लोके और संस्कार तो अदृष्ट भी होता है संस्कार दृष्टि ही हो यह आवश्यक नहीं है संस्कार अदृष्ट भी होता है दिखाई न देने वाला भी होता है। तो पर्यग्नीकरण से जो संस्कार हो रहा है वो अदृष्ट हो रहा है दिखाई नहीं देने वाला है। अदृष्टोपि संस्कारो अस्ति इति अवगम्यते लोके यथा जैसे कि ग्रामांतरात आगतानां पुरुषानां पर्यग्नीकरणेन अदृष्ट उपकार क्रियते इत्युच्यते दूसरे गांव से आए हुए पुरुषों का पर्यग्नीकरण से अदृष्ट उपकार किया जाता है ये कहा जाता है लोक में। बाहर से जो लोग आते हैं दूसरे गांव से घर में आते हैं बाहर से तो उसको पहले संस्कारित किया जाता है पर्यग्नीकरण किया जाता है अग्नि उसके चारों ओर फैली जाती है वो अग्नि जलाते हैं अग्नि में कुछ औषधियां डालते हैं गोबर आदि है जो भी उससे कुछ धुआं होता है उससे उसको शुद्ध करके अंदर लाते हैं इतने गांव में संक्रमण न आए। दूसरे गांव से आवागमन करते हैं ना कहीं से आते जाते हैं देश देशांतर में तो कौन सा वायरस और बैक्टीरिया इधर से उधर चले जाते हैं और रोग फैल जाते हैं तो हर गांव में ये सुरक्षा रखी जाती है। आजकल फैक्ट्री वगैरह में भी जाते हैं तो जहां से घुसते हैं वहां पर एक वो लगाया रहता है उसमें तेज हवा आती है वो घुसते हैं ना तो वहां तेज हवा आती है तो उससे जो धूल वूल या कि वो झड़ जाते हैं और फिर सुरक्षा के उपाय करते हैं ना कि बाहर से आए हुआ अंदर जाए तो वहां संक्रमण आदि ना हो जाए हाथ धोएंगे पैर करेंगे इत्यादि जो ऑपरेशन में शल्य कक्ष के अंदर भी ऑपरेशन थिएटर में भी करते हैं फैक्ट्रियों में करते हैं जहां खाने वाने की चीजें खासतौर से वहां पर औषधियां बनती हैं वहां सुरक्षा की जाती है पहले से। ये तकनीक हमारे यहां पहले से थी कि जो भी बाहर से आता है उसको पहले पर्यग्नीकरण किया जाता था और दूसरे ढंग से भी आप देखिए कि उसको उसके पैर धोए जाते थे पाद प्रक्षालन करते थे तो पैर धोकर के हाथ पाद पहले आते ही सबसे पहले बाहर उसको पानी दिया जाता था हाथ पैर धोकर के फिर घर के अंदर लाया जाता था। ऐसे नहीं होता था कि जूते चप्पल कहीं भी मल मूत्र में और वही जूते चप्पल घर में घुसते हुए आ रहे हैं ऐसा नहीं वो बाहर ही खोल के आते थे और धो धोवा करके आते थे। ये तो ये सब शुद्धता का ध्यान है। ये पर्यग्नीकरण जो भी है तो ये अदृष्ट संस्कार के लिए होता है लोक में देखा जाता है क्योंकि ग्राम से बाहर से आए हुए व्यक्ति का जब पर्यग्नीकरण किया जाता है तो उससे कोई दृष्ट उपकार तो दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा। ये तो हम आप सोच रहे हैं कि भाई यहां जीवाणुओं को नष्ट हो जाते हैं और वो सब होता है वहां दिखा आंख से थोड़ा दिखाई देते हैं वो जीवाणु कि इससे वो हट गए हैं शुद्ध हो गए तो अदृष्टि ही तो है। तो उसमें करते हैं ना एक थाली में दीपक जला करके और उसको फिर चारों ओर घुमाते हैं कोई अतिथि आता है गांव में या घर में आता है तो ये सब क्या है, अग्नि से उसका शोधन करते हैं। अग्नि तो शुद्ध करने वाली होती है ना, ये पर्यग्निकरण है, उसको हम सम्मान के रूप में देखते हैं आजकल। लोके च न अनुपपत्ति, लोक में इसकी अनुपपत्ति नहीं है, लोक में ऐसा देखा जाता है। आगे अब बोले इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, तो वरुण प्रकाशेषु श्रूयते, वरुण प्रकाश जो है उसमें ये सुना जाता है, जो चातुर्मास्य हैं उसमें से चार में से एक दूसरा है ये वरुण प्रकाश, उसमें ये सुना जाता है शमी मय श्रुचो भवती भवंती हिरण्यमयो वा। शमी वृक्ष होता है, उसकी श्रुव होती है या तो सोने की होती है। और प्रकृति में क्या कहा गया था, प्रकृतो नाना वृक्ष श्रुक सम्मार्ग साध्यम अपूर्वमिति, तो प्रकृति में बहुत सारे अलग अलग वृक्षों की श्रुआ है, श्रुच है, उनका सम्मार्जन करेंगे तो उससे सम्मार्जन से सिद्ध होने वाला साध्य अपूर्व वहां पर बताया जाता है। नाना वृक्ष सुच उत्पादितव्यः सम्मार्गार्थत्वेन यथा पूर्व पक्ष, यदि पूर्व पक्ष की बात माने कि यहां पर सम्मार्जन होता है और उससे वो प्रधान है, उसमें उसका सम्मार्जन होता है, इसको ऐसा माना जाए, सिद्धांति तो कह रहा है कि अप्रधान है, पूर्व पक्षी उस सम्मार्जन को ही प्रधान मान रहा है, तो बोले कि यहां पर उन सबको नाना वृक्षों को ला करके यहां पर सम्मार्जन करना पड़ेगा, भले ही यहां पर शमी और हिरण्य के सूच का बनाने के लिए कथन किया गया है लेकिन फिर भी लाना पड़ेगा। यथा तरी सिद्धांत, और सिद्धांत में क्या बनेगा, शमी मय एव ही हिरण्य मयो वा सम्मार्ष्टव्य, शमी या हिरण्य की लाएंगे उसी का ही सम्मार्जन करना पड़ेगा, यानी गौरव नहीं होगा। तथा दूसरा उदाहरण दे रहे, यत्र बाणवंत परिधयः, बाण वाली परिधियां, इशु की परिधियां होती हैं, तत्रापि पलाशा उत्पादितव्य पूर्व पक्षे, क्योंकि मूल में पलाश है और यहां पर बाण की है तो भी पूर्व पक्षी के मत में तो पलाश को फिर लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी विधि है, प्रधान कर्म है वहां पर। सिद्धांते बाणवंत एव सम्मार्ष्टव्य, सिद्धांत पक्ष में तो बाण मुख्य है, उनको उनका सम्मार्जन किया जाए, क्रिया गौण है। तीसरा उदाहरण है, अवभृते च पूर्व पक्षे उत्पादितव्यो अग्नि सम्मार्गाय, प्रकृति में अग्नि का सम्मार्जन कहा गया है और इधर अवभृत में, अवभृत इष्टि करेंगे तो वहां पर तो अग्नि होती नहीं है, पानी में होता है, लेकिन चूंकि प्रकृति में अग्नि का सम्मार्जन कहा गया है प्रधान कर्म की तरह, तो यहां पर भी अग्नि फिर जला करके सम्मार्जन करना पड़ेगा, ये गलत होगा। और जबकि सिद्धांत पक्ष में सिद्धांते च आपह सम्मार्जनीय, सिद्धांत में जल को का ही सम्मार्जन किया जाएगा, अग्नि का नहीं किया जाएगा। और चौथा उदाहरण है, तथा षटविंशत संवत्सरे तरसमय्या पुरोडाशा सेवनिया इति श्रूयन्ते, ये षटविंश संवत्सर नाम का क्या आ गया, उसमें मांसमय पुरोडाश होता है, उस वो सेवनीय होता है ये सुना जाता है। तो तत्रापि पिष्टमय पुरोडाश उत्पादितव्यः पर्यग्निकरणार्थत्वेन पूर्व पक्षे, पूर्व पक्ष में यहां पर पुरोडाश, पिष्ट वाला पुरोडाश भी बनाना पड़ेगा क्योंकि पर्यग्निकरण जरूरी है, तरसमय से काम नहीं चलेगा। और सिद्धांते मांसमया एव पर्यग्नि कर्तव्या, सिद्धांत पक्ष में तो उसी को कर देंगे, नया पिष्टमय नहीं लाना पड़ेगा प्रकृति के समान, ये प्रयोजन हुआ। इति सम्मार्जनादीनाम अप्रधानताधिकरणम् प्रणवतम्। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।